Normalnie aż się szczypie w tej chwili. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. Grażyna Oczkowska za konsoletą rozpoczęła swój dyżur do 6 rano, a szykuje się dzisiejsza noc, powiedziałabym, że bardzo smacznie muzyczna. Do 2 w nocy wyjątkowe wydanie połączone dwóch audycji, bo Michał Margan-Margański odpoczywa i zresztą i bardzo słusznie. Mam nadzieję, że słucha w tej chwili. Ciepło cię pozdrawiam, Marganku. Ciemna strona potrójnego pasma. Takie dzisiaj mamy spotkanie od północy do godziny 2:00 i co będzie się działo, to ja o tym opowiem za moment. Na razie zacznijmy. Heavy Drug i The Runaway. Oczywiście, że Uncle i oczywiście album Where Did the Night Fall. I jeżeli ktoś czytał opis wrzucony chwilę wcześniej na stronę Polskiego Radia, tudzież na naszego Facebooka, to już wiedzą Państwo, co się będzie dzisiaj działo przez najbliższe dwie godziny. Dlaczego ta noc będzie wyjątkowa muzycznie? No bo my się tu słyszymy przez najbliższe dwie godziny, co jest dla mnie wielką radością, że akurat w sobotę. Chwilę po mnie Mateusz Tomaszuk pojawi się z pocztówkami z wakacji muzycznymi, a później Grzegorz Hoffman doprowadzi wszystkich do wschodu słońca z muzyką z lat 60., a dokładnie chyba z roku 69. To naprawdę może być wyjątkowa noc, nie tylko na niebie, ale i w radiu wychodzi na to. Co nam grało w odtwarzaczach i w radiach 10 lat temu? Taki mamy na dzisiaj klucz wybrany i które płyty przetrwały tę dekadę i nadal do nich wracamy i nie stoją całkiem zakurzone na półkach. W związku z tym dziś, jak się można domyślać, będzie eklektycznie, chociaż postaram się grać tylko i wyłącznie z tej szufladki mocniejszej elektronicznie, bo to jednak ciemna strona potrójnego pasma. Tudzież moc przenoszenia. To przed momentem przyszło mi do głowy. Ale to już będzie bardzo długi wtedy tytuł tego naszego dzisiejszego spotkania. Jestem dostępna na grupie i na stronie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. Zapraszam tam ciepło. Na znanym portalu społecznościowym i adres mailowy bez zmian csm@polskieradio.pl. Jak układałam dzisiejsze nasze spotkanie, troszkę mi zajęło to czasu, bo jednak przesłuchać wszystkie te płyty, wszystkie te piękne albumy, które się ukazały 10 lat temu, to było zadanie. I wyszło troszkę na to, że tego materiału jest tak dużo, że możliwe, że usłyszymy resztę, tą mniej elektroniczną, w kolejnych naszych spotkaniach. Od razu zaznaczę, że kolejne nasze spotkanie jest w poniedziałek o 19:00, również w zastępstwie za Margana Margańskiego. Będziemy się słyszeć i tam jeszcze nie zdecydowałam, czy sięgniemy po ścieżki dźwiękowe z filmów, bo no, na przykład Interstellar to było 10 lat temu. Prawda, że to aż niemożliwe się wydaje, że to już 10 lat minęło. Czy też sięgniemy po te delikatniejsze? No a później trzecia część pojawi się oczywiście w środę między północą a drugą, czyli w regularnym czasie ostatnio Ciemnej Strony Mocy w Trójce. Na razie ciemna strona potrójnego pasma. Ja tak dużo o tym mówię, żeby Państwo się nie dziwili, że troszkę bardziej damski głos jest w tej chwili na antenie. 10 lat temu swoją premierę miał album, pierwszy remiksowy album tego zespołu. nie są motyle, prędzej ćmy. Serce pompa do krwi, nie więcej, nie więcej, nie więcej zawrotów głowy brak. Wszystko by się zgadzało, nawet bym powiedziała. Album nagrywany na przełomie 2009 i 2010 roku. Pierwszy zremiksowany, pierwszy remiksowy album Heja, który zawierał aż 18 wersji różnych utworów. I no ten na dzisiaj musiał być wybrany. Nic więcej i Hej w remiksie Rawskiego. Gonja Sufi dzisiaj się pojawi, Gorillaz dzisiaj się pojawi, Jim Scott Heron się pojawi, LCD Sound System. No nie mogę wszystkiego zdradzać, chociaż bardzo bym chciała przeczytać całą listę, która przede mną leży, tych utworów. Może być dzisiaj tak, że znowu będę ze sobą bardzo mocno walczyć. Te dwie przyczajone prowadzące, dwie Ole będą ze sobą walczyć. Jedna to ta DJ-ska Ola będzie walczyć z tą dziennikarską, żeby tu opowiadać o utworach. Ta dziennikarska będzie mówić: opowiadaj, opowiadaj. Taki diabełek i aniołek na ramionach siedzą, a druga ze słuchawkami na uszach mówi: nie opowiadaj, graj, miksuj, miksuj, miksuj, miksuj. No i teraz chyba będzie taki zestaw na miksuj, miksuj, bo to Gonja Sufi, Advice z albumu A Sufi and a Killer, a zaraz za chwilę Mia, Maya, Lava Lat. Take your own advice. Take your own advice. As if it was mine, you could save some lives. You could save some time. It's such a good life if you make it right. Living on the cutting edge, depending on the shape of the knife. Life is what you make it, and that's alright. Making the most of your days before you have to say goodnight. As the world continues to spin, will you continue to sing? Taliban, chuck it in, ball up, yucca. Keep my eyes down like I'm in a black burqa. Been through shit, yeah, it's a fucka. But now I make tunes say shaka-laka-laka. Shaka-laka-la, shaka-laka-lee. Shaka-laka-laka-laka-laka-laka-laka me. If you check me, I check you. If they kick you, then I'll back you. Say something new, say something cool. Give you my time, but I ain't no fool. Aka-aka-eye, break a fucka jaw. Every time, so I'ma step to my toe. I fight the ones that fight me. I really love Allah. I really love Allah. I really love Allah. I really love Allah. But I fight the ones that fight me. But I fight the ones that fight me. to fight me, but I fight. The ones that fight me. Who's in town? Them that like me, men that like them. Da who Jin Dao. Instead of them, I got a newfound gem. Someone I can love up like men. That Obama needs to love up Chen. Like a hand-me-down sucker throwing bombs at a mecca. Call it good, we'll get money to get better. Keep your head down like a UNICEF worker. If you get hit, you can't question a fucker. How can I come out? Yeah, but you're the why. If I be the F, who the F be the I? If you met me, then you get me. But if you get me, will you get a fee? Shit's meant to be free, where's Bob Marley? Cause I won't turn my cheek like I'm Gandhi. I fight the ones that fight me. I fight the ones that fight me. I really love Allah. I really love Allah. I really love Allah. I really love Allah. But I fight the ones that fight me. But I fight the ones that fight me. I fight the ones that fight me. But I fight. Love a Lot z albumu Maya i to oczywiście M.I.A. Teraz już Faithless. Gonja Sufi to był bardzo ważny album i ten utwór Advice, bo to był pierwszy w ogóle album, jaki Gonja Sufi wypuścił. M.I.A. trzeci, a Faithless, to chyba był szósty, ale wyjątkowo w takich rytmach Faithless rzadko bywa. Crazy Bullheads i album The Dance. Chase them crazy bumpers. I chase them crazy. Chase them crazy ballers. Chase them crazy ballers. Somebody tell me why, oh why, nothing ever get done. Plumber to politician, put a hand in me wallet and gone. I want to know why we want a rebellion. Turn your media on and watch the greedy around. Like me woman need the competition to spend it off like we not in a recession. Me would I get the impression I hunger poor people make the economy run. Somebody tell me if me wrong. Worldwide poor people under sufferation. Willfully denied proper education. We pass through the door queue into incarceration. While captains of industry take a vacation. With my tax money back in a corporation. We got to chase them crazy. We got to go chase them crazy bumpers. Chase them crazy. Chase them crazy ballers. Chase them crazy ballers. Out of town. So there's justice, there can be no peace. In times of roughness, we will storm the streets. To all its toughness, when as the storm increase. We don't die, we multiply, we don't want anything. Here to overthrow the table of the money changers. We on the throne, so hand it over to the grubby angels. The streets are ours, but we ain't taking this town yet. We built it up, but we ain't torn it down yet. What's that tough? Maxi Jazz, Sister Bliss and Rolo. Bardzo ważny album w historii muzycznej Faithless The Dance, ponieważ to był ich ostatni studyjny album, jaki wypuścili w 2010 roku i od 10 lat nie słyszeliśmy żadnego nowego. W 2011 w ogóle się rozwiązali, ale na szczęście wrócili. Na razie grają tylko koncerty, jak komuś się uda na jakikolwiek koncert w tym roku jeszcze się wybrać. Gorillaz i Stylo, nagrany z Bobby Womackiem i Mos Defem i oczywiście album Plastic Bitch. Stylo z Plastic Beach, a przed nami jeden z najważniejszych dla mnie albumów z 2010 roku, I'm New Here, Gil Scott Heron, New York is Killing Me. Okay. Yeah, the doctor don't know, but New York was killing me. bunch of doctors come around, they don't know that New York could kill me. Yeah, well, I need to go home and take it slow down in Jackson, Tennessee. Let me tell you, city living ain't all home. It is cracked up to be. Fast city living ain't all. It is cracked up to be. Yeah, see, I need to go home and slow down in Jackson, Tennessee. I lay down, I stopped and tried to take it on in. Yeah, lay down, I tried to take it on in. Yeah, they got 8 million people and I didn't have a single friend. Don't you know, New York was killing me. Yes, I was standing in dying, and New York was killing me. Seemed like I need to start over and go back home in Jackson, Tennessee. Lord have mercy, mercy on me. Yeah, Lord have mercy on me. Tell him to bury my body back home in Jackson, Tennessee. Need to be back home, yeah. Born in Chicago, but I go home, Tennessee. Yeah, I'm born in Chicago, but I'm New Here, Jim Scott Heron. I utwór New York is Killing Me. Dla mnie, jak powiedziałam, jeden z najważniejszych albumów 2010 roku. I na pewno nie jest zakurzony i nie trzeba go odgrzebywać. To jest ten jeden z ważniejszych. Ja ciągle pamiętam o tym, że zostałam wywołana do tablicy na znanym portalu społecznościowym a propos 10 najważniejszych albumów. To teraz mogę powiedzieć, to jest jeden z nich. Dobrze, pamiętam i wywiążę się z tego zobowiązania. Proszę mi wybaczyć, po prostu bardzo dużo się dzieje. Zresztą jak Państwo słyszą, że jest fajnie, jest dobrze. Chyba jest dobrze. Bardzo ważny album z wielu względów, dla mnie również osobistych, ale również muzycznych, ponieważ to był pierwszy materiał po 16 latach, który został wydany przez Gila Scotta Herona. Jego 13 studyjny album i był to jego ostatni album, bo rok później w maju niestety już go z nami nie było. Takie mamy dzisiaj wyjątkowe ciemno strono, potrójno, nie odmienia mi się to, ciemna strona mocy potrójnego pasma. powinnam tak powiedzieć od razu. Takie mamy dzisiaj wyjątkowe spotkanie po ciemnej stronie potrójnego pasma. O, teraz ładnie weszło, dobrze. 21 minut do godziny pierwszej nam zostało. Ciepło zapraszam na grupę i na stronę audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce, tej, która zazwyczaj w środy. Bardzo dziękuję za wszystkie pozdrowienia, które się pojawiają, również te Back to the Future, tudzież Back to the Past. I przepraszam, bo tu strasznie dużo sąsiadów koło mnie jest w tej chwili. Takich małych, skrzydlatych i gryzących bardzo. Musiałam się z jednym rozprawić, bo naprawdę wyjdę ze studia cała w bąblach dzisiaj. LCD Sound System przed nami. This is happening! O tak, to był ten album. Dance Yourself Clean! Massive Attack przed nami z rewelacyjnym Heligolandem, który też miał swoją premierę w 2010 roku. Troels Abrahamsen nam się pojawi, który zawsze mi się z Małgosią do końca świata już kojarzyć będzie. Ciepło pozdrawiam Małgośkę z Irlandii. James Blake, Emika, Alvanoto, Fortet. Więcej nie zdradzę. csm@polskieradio.pl, 20 minut do pierwszej. Happens all the time. Present company accepted. Present company accept the worst. It happens every night. Present company excluded every time. And living proof, but sometimes friends are mean. Present company, expected present company, just laugh it off. It's better than it seems. Present company, excluded in every way. LCD Sound System prosto z Brooklynu. Grupa, która też miała w swojej karierze przerwę w graniu od 2011 chyba do 2015 roku, ale na szczęście wrócili. Co jest niesamowite przy LCD Sound System, to to, że powstali w 2002 i od tamtego momentu nagrali tylko 4 albumy. No, ale no, This Is Happening to trzeci ich studyjny album, później w 2017 było American Dream. No, ale może by tak, może coś więcej. No, ale to jeżeli mówimy o wydawaniu albumów, to ostatni album studyjny, czyli piąty, Heligoland, Massive Attack, właśnie teraz pięknie nam grać będzie Babel z tego albumu, z Martiną Topley Bird, która również wydała swój album w 2010 roku, ale o tym w poniedziałek po 19 opowiadać będę, tudzież w środę po północy. Zobaczymy, bo słyszymy się też w środę o 19. 10 lat czekamy na nowy album Masywnych. Czy się zdarzy? W tym roku? Może? said truth to my dad. I'm running so far out of my head. This rain of heart that ripples my Marcina to Flaybird i Babel i oczywiście, że Massive Attack z Heligolandu. Marcina to Flaybird w 2010 roku wydała album Someplace Simple i sięgniemy do niego to jeszcze raz teraz, na spokojnie, bo chyba się zapętliłam. W poniedziałek słyszymy się w tym tygodniu o 19 do 21 i w środę klasycznie od północy do drugiej. Nie o 19 już, bez przesady, za dużo by tego było. Przed nami Troels Abrahamsen. I drugi jego studyjny album, jako on, Black w skrócie, BLCK, czyli Black, jako Mockingbird, jako I Know That You Know, jako Veto, jako Exec, jako Super Troels, a tu Troels Abrahamsen. We'll be right back. Prince Abrahamsen i Black i utwór I Run Over. Przypominam, że dzisiaj ciemna strona potrójnego pasma i gramy utwory z albumów, które mają już dekadę. Były wydane 10 lat temu. Nieważne w którym miesiącu, nieważne w którym dniu danego miesiąca, to już jest mniej istotne, w tej chwili jesteśmy w połowie roku. James Blake przed nami i sięgamy do szufladki z singlami, bo to singlowa wersja. Klawierwerkę, a za moment Emika Double Edge w remiksie Pinch. Przypominam, ciepło, grupa i strona, audycja ciemna strona mocy w Trójce. Tam jestem, zapraszam. ICSM@polskieradio.pl, adres mailowy bez zmian.